6. หัตถิสารีบุตรสูตรว่าด้วยท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีสมัยนั้นแลภิกษุเถระจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมสนทนาอภิธรรมกถาอยู่ในโรงฉันทราบว่าในที่ประชุมนั้นเมื่อภิกษุผู้เป็นเถระกำลังสนทนาอภิธรรมกถากันอยู่ท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรก็พูดสอดขึ้นในระหว่างลำดับนั้นท่านพระมหาโกฏิกะได้กล่าวกับท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรว่าเมื่อภิกษุผู้เป็นเถระกำลังสนทนาอภิธรรมกถากันอยู่ท่านจิตตหัตถิสารีบุตรผู้สอดขึ้นในระหว่างขอให้ท่านจิตตหัตถิสารีบุตรรอคอยจนกว่าภิกษุผู้เป็นเถระจะสนทนากันจบเมื่อท่านพระมหาโกฏิกะกล่าวอย่างนี้แล้วพวกภิกษุผู้เป็นสหายของท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรได้กล่าวกับท่านมหาโกฏิกะว่าแม้ท่านพระมหาโกฏิกะก็อย่ารุกรานท่านจิตตหัตถิสารีบุตรเพราะท่านจิตตหัตถิสารีบุตรเป็นบัณฑิตและท่านสามารถกล่าวอภิธรรมกถากับภิกษุผู้เป็นเถระได้ท่านพระมหาโกฏิกะได้กล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ทราบวาระจิตของผู้อื่นพึงรู้ข้อนี้ได้ยากคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้สงบเสงี่ยมอ่อนน้อมเรียบร้อยตลอดเวลาที่ยังอาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้ดำรงอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งอยู่แต่เมื่อใดเขาหลีกไปจากพระศาสดาหลีกไปจากเพื่อนพรหมจารีซึ่งดำรงอยู่ในฐานะครูเมื่อนั้นเขาคลุกคลีอยู่กับเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเทรถีและสาวกของเทรถีเมื่อเขาคุกคลีอยู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบโอ้อวดราคะจึงรบกวนจิตเขาเขาถูกราคะรบกวนจิตแล้วย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนโคที่เคยกินข้าวกล้าถูกเขาผูกไว้ด้วยเชือกหรือขังไว้ในคอกผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้โคตัวที่เคยกินข้าวกล้านี้จักไม่ลงกินข้าวกล้าอีกผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นไปได้ที่โคที่เคยกินข้าวกล้าตัวนั้นพึงดึงเชือกขาดหรือแหกคอกแล้วลงไปกินข้าวกล้าอีกฉันใดผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สงบเสงี่ยมอ่อนน้อมเรียบร้อยตลอดเวลาที่ยังอาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้ดำรงอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งอยู่แต่เมื่อใดเขาหลีกไปจากพระศาสดาหลีกไปจากเพื่อนพรหมจารีซึ่งดำรงอยู่ในฐานะเป็นครูเมื่อนั้นเขาคลุกคลีอยู่กับเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอัมมาของพระราชาเดียรถีและสาวกของเดียรถีเมื่อเขาคลุกคลีอยู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบโอ้อวดราคะจึงรบกวนจิตเขาเขาถูกราคะรบกวนจิตแล้วย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เขากล่าวว่าเราได้ปฐมฌานแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุและถึงย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝนลูกเห็บตกที่ทางใหญ่สี่แพร่งพึงทำฝนให้หายไปปรากฏเป็นทางลื่นผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้ฝุ่นจักไม่ปรากฏที่ทางใหญ่สี่แพร่งโน้นอีกผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นไปได้ที่มนุษย์โคหรือสัตว์เลี้ยงพึงเหยียบน้ำที่ทางใหญ่สี่แพร่งโน้นหรือลมและแดด พึงแผดเผาให้แห้งเมื่อเป็นเช่นนั้นฝุ่นก็พึงปรากฏอีกได้ฉันใดผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เขากล่าวว่าเราได้ปฐมฌานแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุละถึงย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เขากล่าวว่าเราได้ทุติยฌานแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุละถึงย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝนลูกเห็บตกลงที่บึงใหญ่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมพึงยังหอยโข่งหอยกาบก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยให้หมดไปผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้หอยโข่งหอยกาบก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยจักไม่ปรากฏในบึงโน้นอีกผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นไปได้ที่มนุษย์โคและสัตว์เลี้ยงพึงดื่มน้ำในบึงโน้นหรือลมแดดพึงแผดเผาให้แห้งไปเมื่อเป็นเช่นนั้นหอยโข่งหอยกาบก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยก็พึงปรากฏได้อีกฉันใดผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เขากล่าวว่าเราได้ทุติยฌานแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุละถึงย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ 4. บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเขากล่าวว่าเราได้ตติยฌานแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุละถึงย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนอาหารที่ค้างคืนไม่พึงยังบุรุษผู้ชอบบริโภคอาหารที่ปราณีตให้ยินดีได้ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้บุรุษโน้นจักไม่ชอบใจอาหารอีกแน่ผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นไปได้ที่อาหารอื่นจักไม่ยังบุรุษโน้นผู้ชอบบริโภคอาหารที่ปราณีตให้ยินดีได้ตลอดเวลาที่รสอาหารนั้นจักดำรงอยู่ในร่างกายของเขาแต่เมื่อใดรสอาหารนั้นจักหมดไปเมื่อนั้นอาหารนั้นก็พึงยังเขาให้ยินดีอีกได้ฉันใดผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเขากล่าวว่าเราได้ตติยฌานแต่คลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุละถึงย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ 5. บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เขากล่าวว่าเราได้จตุตถฌานแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุละถึงย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ผู้มีอายุเปรียบเหมือนห้วงน้ำใกล้ภูเขาไม่มีลมปราศจากคลื่นผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้คลื่นจะไม่ปรากฏที่ห้วงน้ำโน้นอีกผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือ ผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นไปได้ที่ลมฝนอันแรงกล้าพึงพัดมาจากทิศตะวันออกทำให้เกิดคลื่นที่ห้วงน้ำนั้นลมฝนที่พัดมาจากทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ก็พึงทำให้เกิดคลื่นที่ห้วงน้ำนั้นได้ฉันใดผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เขากล่าวว่าเราได้จตุทัชฌานแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์6บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงจึงบรรลุเจโตสมาธิที่ไม่มีนิมิตอยู่เขากล่าวว่าเราได้เจโตสมาธิที่ไม่มีนิมิตแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอัมมาศของพระราชาพวกเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีเมื่อเขาคลุกคลีอยู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบพูดคุยราคะจึงรบกวนจิตเขาเขาถูกราคะรบกวนจิตแล้วย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์ผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชายกกองทัพสี่เหล่าเดินทางไกลไปพักแรมอยู่ที่แนวป่าแห่งหนึ่งในแนวป่านั้นเสียงจักรจันเรไรพึงเงียบไปเพราะเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงพลเดินเท้าเสียงกึกก้องแห่งกลองบันเดาะสังและพินผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้เสียงจักรจันเรไรจะไม่ปรากฏที่แนวป่าโน้นอีกผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือผู้มีอายุข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นไปได้ที่เมื่อใดพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเสด็จหลีกไปจากแนวป่านั้นเมื่อนั้นเสียงจักรจันเรไรก็พึงปรากฏอีกได้ฉันใดผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงบรรลุเจโตสมาธิอยู่เขากล่าวว่าเราได้เจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีเมื่อเขาคลุกคลีอยู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบพูดคุยราคะจึงรบกวนจิตเขาเขาถูกราคะรบกวนจิตแล้วย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์ท่านพระมหาโกฏิกะกำหนดรู้ใจบุรุษชื่อจิตตหัตถิสาเรบุตรด้วยใจว่าบุรุษชื่อจิตตหัตถิสาเรบุตรเป็นผู้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และจักบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์หรือเทวดาทั้งหลายแจ้งเนื้อความนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบุรุษชื่อว่าจิตตหัตถิสารีบุตรเป็นผู้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และจักบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์ท่านพระมหาโกฏิกะกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าได้กำหนดรู้ใจบุรุษชื่อว่าจิตตหัตถิสารีบุตรด้วยใจว่าเป็นผู้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และจักบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์แม้เทวดาก็บอกเนื้อความนี้แก่ข้าพเจ้าลำดับนั้นพวกภิกษุผู้เป็นสหายของบุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรเป็นผู้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้และได้บอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่นานนักบุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรจะระลึกถึงคุณแห่งเนกขัมมะได้ต่อมาไม่นานนักจิตตหัตถิสารีบุตรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อจิตตหัตถิสารีบุตรได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว ไม่นานหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายหัตถิสารีบุตตสูตรที่6จบมัชเชสูตรว่าด้วยส่วนถ้ำกลางข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีสมัยนั้นแลเมื่อภิกษุเถระจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันที่โรงฉันได้สนทนากันขึ้นในระหว่างว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในติสเมตยปัญหานิเทศปารายณวรรคว่าผู้ใดรู้ชัดซึ่งส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในถ้ำกลางด้วยมันตาเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้เมื่อภิกษุทั้งหลายถามกันอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายส่วนสุดด้านหนึ่งคืออะไรส่วนสุดอีกด้านหนึ่งคืออะไรถ้ำกลางคืออะไรเครื่องร้อยรัดคืออะไรภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุผู้เถระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายผัสสะเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งเหตุเกิดผัสสะเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งความดับผัสสะอยู่ถ้ำกลางตัณหาจะเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตัณหาย่อมร้อยรัดผัสสะและเหตุเกิดผัสสะนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเถระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายอดีตเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งอนาคตเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งปัจจุบันอยู่ท่ามกลางตัณหาจะเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตัณหาย่อมร้อยรัดอดีตอนาคตและปัจจุบันนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเถระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายสุขเวทนาเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งทุกขเวทนาเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งอทุกขมสุขเวทนาอยู่ท่ามกลางตัณหาจะเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตัณหาย่อมร้อยรัดสุขเวทนาทุกขเวทนาและทุกขมสุขเวทนานั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเถระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายนามเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งรูปเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งวิญญาณอยู่ท่ามกลางตัณหาจะเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตัณหาย่อมร้อยรัดนามรูปและวิญญาณนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่า

ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วณโคนไม้ต้นหนึ่งและภิกษุเหล่านั้นได้พากันเข้าไปสู่นิคมชื่อทันทะกัปปกะเพื่อแสวงหาที่พักครั้งนั้นท่านพระอานนท์พร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากได้ไปยังแม่น้ำอจิรวดีเพื่อสงน้ำครั้นสงน้ำเสร็จแล้วได้ขึ้นมานุ่งผ้าผืนเดียวยืนผึ่งตัวอยู่ลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์แล้วถามว่าท่านอานนท์พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้เหตุทั้งหมดด้วยพระทัยแล้วหรือจึงทรงพยากรณ์พระเทวทัตว่าเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกดำรงอยู่ตลอดกับแก้ไขไม่ได้หรือว่าพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้เหตุบางอย่างเท่านั้นจึงได้ทรงพยากรณ์พระเทวทัตเช่นนี้พระอานนท์ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้พยากรณ์ไว้อย่างนี้แลครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์พร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากได้ไปยังแม่น้ำอจิรวดีเพื่อสงน้ำครั้นสงน้ำเสร็จแล้วได้ขึ้นมานุ่งผ้าผืนเดียวยืนพึงตัวอยู่ลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เข้ามาหาข้าพระองค์แล้วถามว่าท่านอานนท์พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้เหตุทั้งหมดด้วยพระทัยแล้วหรือจึงทรงพยากรณ์พระเทวทัตว่าเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกดำรงอยู่ตลอดกับแก้ไขไม่ได้หรือว่าพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้เหตุบางอย่างเท่านั้นจึงได้ทรงพยากรณ์พระเทวทัตเช่นนี้เมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับภิกษุรูปนั้นว่าผู้มีอายุข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ไว้อย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ภิกษุรูปนั้นคงเป็นภิกษุใหม่บวชได้ไม่นานหรือว่าเป็นภิกษุเถระแต่โง่เขลาไม่เฉียบแหลมเพราะข้อที่เราพยากรณ์ว่าเป็นหนึ่งจักเป็นสองได้อย่างไรอานนท์เราไม่เห็นบุคคลอื่นแม้คนหนึ่งซึ่งเรากำหนดรู้เหตุทั้งหมดด้วยใจแล้วจึงพยากรณ์อย่างนี้เหมือนเทวทัตเลยตราบใดเราเห็นธรรมฝ่ายขาวของเทวทัตแม้เท่ารอยเจาะแห่งปลายขนทรายตราบนั้นเราก็ไม่พยากรณ์เทวทัตว่าเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกดำรงอยู่ตลอดกับแก้ไขไม่ได้แต่เมื่อเราไม่เห็นธรรมฝ่ายขาวของเทวทัตแม้เท่ารอยเจาะแห่งปลายขนทรายเมื่อนั้นเราจึงพยากรณ์เทวทัตนั้นว่าเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกดำรงอยู่ตลอดกับแก้ไขไม่ได้อานนท์เปรียบเหมือนหลุมคูดลึกชั่วคนเต็มด้วยคูดเสมอขอบปากหลุมบุรุษพึงตกลงไปที่หลุมคูดนั้นจมมิดศีรษะบุรุษบางคนหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลหวังความปลอดภัยใครจะยกเขาขึ้นจากหลุมคูดนั้นจึงเข้ามาหาเขาเดินรอบหลุมคูดนั้นอยู่ก็ไม่เห็นอวัยวะที่ไม่เปื้อนคูดแม้เท่ารอยเจาะแห่งปลายขนทรายซึ่งพอจะจับยกขึ้นมาได้ชั้นใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อใดไม่ได้เห็นธรรมฝ่ายขาวของเทวทัตแม้เท่ารอยเจาะแห่งปลายขนทรายเลยเมื่อนั้นเราจึงพยากรณ์เทวทัตว่าเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกดำรงอยู่ตลอดกับแก้ไขไม่ได้ถ้าเธอทั้งหลายพึงฟังตถาคตเราจักจำแนกญาณเป็นเครื่องรู้อินทรีย์ของบุคคลท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการที่สมควรข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการที่สมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงจำแนกญาณเป็นเครื่องรู้อินทรีย์ของบุคคลภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์